Kolejności. Jeśli pani marszałek stwierdzi, że jest w stanie to zrobić szybko, to okej, to my oczywiście jesteśmy za. Tempo prac nad zmianami zależy od Sejmowej Komisji Regulaminowej. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Zacieśnia się krąg wokół prorosyjskich separatystów w wschodniej Ukrainie. Armia zamierza zablokować Donieck i Ługańsk, by zmusić ich do złożenia broni. Strategiczny plan zatwierdził prezydent, który napisał na Twitterze, że to może być początek punktu zwrotnego w bitwie o integralność Ukrainy. Zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Michajło Kowal poinformował, że potem do miast powinny wejść Gwardia Narodowa i wojsko. Zasugerował przy tym, że szturmu Doniecka i Ługańska wcześniej nie będzie. Te miasta będą zablokowane oraz przeprowadzimy odpowiednie działania, które doprowadzą do tego, że ci separatyści, bandyci złożą broń. Bojówkarze tymczasem wzmacniają i budują nowe barykady w Doniecku. Z kolei w Ługańsku ostrzeliwują dzielnice mieszkalne, podszywając się pod ukraińskie wojsko. Są ofiary wśród cywilów, jednak ich liczba nie jest znana. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Waszyngton ryzykuje przyjaźń z Niemcami. Takie wypowiedzi słychać w Berlinie. Niemieckie władze żądają od Stanów Zjednoczonych wyjaśnień w sprawie domniemanego podwójnego agenta, który miał szpiegować na rzecz Amerykanów. Kilka miesięcy temu Niemcy oburzali się na Amerykanów za to, że ci podsłuchiwali rozmowy telefoniczne kanclerz Angeli Merkel. Teraz mają nowy powód do złości. W ubiegłym tygodniu niemiecka prokuratura zatrzymała pracownika niemieckiego wywiadu podejrzanego o to, że od 2 lat szpiegował dla Amerykanów. Sprawa podwójnego agenta wywołała duże poruszenie w niemieckiej polityce. Minister spraw wewnętrznych zaapelował do Stanów Zjednoczonych o szybkie wyjaśnienie afery. Niemiecką opinię publiczną szczególnie zirytowała wiadomość o tym, że zatrzymany mógł przekazywać Amerykanom informacje o pracach Komisji Śledczej badającej sprawę amerykańskiej inwigilacji w Niemczech. To właśnie ta komisja wyjaśnia m.in. aferę z podsłuchiwaniem rozmów Angeli Merkel. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Kto marzy o zmianie miejsca zamieszkania, może kupić alpejską osadę. Cała miejscowość Kalsacji około Turynu to 14 domów. I wszystkie zostały wystawione na sprzedaż na jednym z portali aukcyjnych. Cena wywoławcza 245 tysięcy euro. Suma wręcz symboliczna, bo w dużych miastach tyle kosztuje większe mieszkanie. Tymczasem Kalsacja to malownicza miejscowość ze starymi zabudowaniami z kamienia. Leży u stóp szczytu Gran Paradiso, wokół którego znajduje się Park Narodowy, oferujący wyjątkowo piękną scenerię. W osadzie mieszka ostatnich 20 mieszkańców. Postanowili oni zgodnie sprzedać swoje domy, w których łącznie jest 50 pokojów. Włoskie media zauważają, że to ważna informacja dla tych, którzy chcieliby zamienić całą miejscowość w bazę hotelową. To był serwis Trójki. Pięć po dziewiątej. Sport i Michał Gąsiorowski. Zostały już tylko 4 mecze, 2 półfinały, spotkanie o 3 miejsce i finał. Dziś jeszcze piłkarze na Mistrzostwach Świata odpoczywają. Jutro Brazylia zagra z Niemcami, a pojutrze Holandia z Argentyną. I tu nie lada dylemat ma królowa Holandii. Komu kibicować? Sprawa nie jest oczywista, bo królowa Maxima urodziła się w Buenos Aires. Angel Di Maria nie ma takich wątpliwości. On z kolei walczy o powrót do gry. I to z całych sił. Z powodu kontuzji zszedł z boiska w ćwierćfinale z Belgią. Piłkarz Realu powiedział, że zrobi wszystko, by zagrać jeszcze na mundialu. Jeśli nie w półfinale, to przynajmniej w finale lub w meczu o 3 miejsce, a lekarze wcale nie mówią, że to jest niemożliwe. Kolarze nie mają natomiast dnia przerwy, choć po trudnym wczorajszym etapie dziś czeka ich nieco łatwiejszy. Liderem jest Włoch Vincenzo Nibali, a Michał Kwiatkowski, który zajął wczoraj 3 miejsce, traci do niego zaledwie 2 sekundy. Kuba Giermaziak jest za to liderem w Porsche Super Cup. Na torze Silverstone zajął 2 miejsce i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. W Formule 1 wygrał znowu Lewis Hamilton z Mercedesa. Nico Rosberg nie dojechał do mety z powodu awarii. Kimi Raikkonen rozbił bolid i trafił do szpitala. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. A Nowak Djokovic pewnie długo nie mógł zasnąć ze szczęścia. W finale Wimbledonu po przepięknej i pasjonującej walce pokonał w 5 setach Rogera Federera. To był najwyższej jakości finał wielkiego szlema, jaki rozegrałem w karierze. Oczywiście finał w Australii z Nadalem był najdłuższy i najbardziej wyczerpujący, ale biorąc pod uwagę poziom każdej piłki, od pierwszej do ostatniej, ten Wimbledon był najlepszy, a Roger grał naprawdę na najwyższym poziomie. Szkoda, że nasi siatkarze nie grali na takim poziomie i zabraknie ich w finałowej 6 Ligi Światowej. W meczu ostatniej szansy dla nas Włosi musieli pokonać Brazylijczyków. Niestety przegrali 1-3. Libero Krzysztof Ignaczak jest rozczarowany, choć z drugiej strony wiedział, że w Lidze Światowej może być różnie.

noise but the voice of complaint. My hands shall not tremble, my feet shall not falter, the void shall not weary, the fear shall not alter. It's rainbow, oh, it's rainbow. Oh, can you see the eyes of the eyes of lovers? Pocket full of hearts, a world that's filled with love. A love that carries all before, a passion in the flood. I lie beneath the rainbow, now your tears have gone. And I will sing my song for you, and I will carry on. Nieźle się zaczyna to zapowiedź nowej płyty Roberta Planta. Piosenka nosi tytuł Rainbow, nasza piosenka dnia na dziś. Kwadrans po godzinie 9. Anna Regulska, Sylwia Hejmarek-Niedźwiecki. Witamy do południa, do samego południa. Polecam, jeszcze powiem, że Rainbow Roberta Planta to jest nowość w ostatnim wydaniu listy na miejscu 20. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Letnie, zdecydowanie letnie wydanie audycji do południa. Wiktor Legowicz i jego gość za kwadrans. Po 10 płyta tygodnia to będzie Joe Cezra. I potem jeszcze o 11.30 Michał Margański na żywo. I to tyle naszych stałych pozycji w programie. A poza tym muzyka. Piękna pogoda, listy od państwa marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Wczoraj jeździłem po kraju, kiedy wsiadłem do samochodu gdzieś koło 15, pokazało mi 33 stopnie, a potem kiedy zaczął lać deszcz gdzieś w okolicach A2, spadło do 19. Tak to wyglądało wczoraj. Jak będzie dzisiaj, w deszczu zawsze chłodniej zdecydowanie, ale mam nadzieję, że damy radę. Życzę państwu cudownego dnia, pięknego tygodnia, pięknego lata. No właśnie, lato przyszło. To jest to lato. Co mówiłem, co w programie? Posłuchajmy przez moment jeszcze Portu Miłosnego. Orkiestra Vincenta Bella, jak zwykle na początek naszego spotkania. No a teraz Dorota Miśkiewicz. Sylwester już był, gdy ciebie poznałam, a luty się skrzył, gdy cię pokochałam, a marzec nas wziął, w obieciach.

Program trzeci, minęła 9:30. Informator ekonomiczny. Zbigniew Biskupski z miesięcznika Ekologia i Rynek i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Kłaniam się pięknie na początku drugiego tygodnia wakacji. Tak nietypowo dzisiaj. Tak. Obiecują i oszukują. Tylko w ubiegłym roku rozpoczęto prawie 100 śledztw przeciwko parabankom. W 2012 roku klienci stracili ponad 2 miliardy złotych, panie Zbigniewie. I tak co parę tygodni, jak dziś Rzeczpospolita, wracamy do tego tematu. Ostrzegamy, przestrzegamy i naiwni ciągle się znajdują. Panie redaktorze, pański głos jest głosem wołającego na puszczy. No, zrozumieć to jest łatwo. To znaczy ja jestem w stanie zrozumieć osoby, które dają się oszukiwać, zaciągając pożyczki, których zresztą nigdy zazwyczaj nie dostają, bo płacą tam jakąś opłatę wstępną. Rozumiem determinację osób, które mają długi i nie są w stanie w żaden inny sposób uzyskać pieniędzy. Natomiast pazerności i głupoty osób, które wierzą, że można zarobić więcej niż w legalnie działających placówkach, nie rozumiem, nie akceptuję i trudno mi nawet wykrzesać w sobie wyrazy dużego współczucia. Nawet zetknąłem się z tym, że czasami są to osoby z wykształceniem ekonomicznym. Rozumiem, że osoba z wykształceniem ekonomicznym zakłada taką piramidę, bo wiemy przecież doskonale, że wszystkie tego rodzaju instytucje działają na zasadzie piramidy, czyli ci, którzy wchodzą na początku do tej piramidy, faktycznie jakieś zyski z tego mają, bo to jest normalny marketing. Trzeba zachęcić następnych. Ale z upływem każdego dnia już przybywa tych, którzy muszą na tym stracić. Pozytywne jest tylko to, że aktywniej z tym walczy i nadzór finansowy, i organy ścigania. Tak, o ile prawda. Kilka lat temu właściwie co czwarta taka instytucja, firma, krzak była ścigana, o tyle 3/4 w tej chwili trafia przed oblicze temidy, ale to jest także rynek. Dopóki będzie popyt, czyli dopóki naiwnych będą siali, tak długo będą powstawały tego rodzaju firmy. Czyli kolejny raz apelujemy, nie dajmy się parabankom. I chcielibyśmy przestać być głosem wołającego na puszczy. No, może wreszcie coś się ruszy. Ministerstwo Gospodarki zapowiada zmiany w szkolnictwie zawodowym. I ważne jest, panie Zbigniewie, jaki model wybierzemy. Według ekspertów nowy system kształcenia nie powinien dzielić społeczeństwa na elity i na tych, jak to się mówi, od łopaty. Nie rozumiem, panie redaktorze. To jest w ogóle... To jest taki model niemiecki. Nie, to jest debata ciągle z epoki PRL-u. Ja rozumiem, że państwo powinno prowadzić politykę społeczną, w tym również w zakresie edukacji. Na pewno nie Ministerstwo Gospodarki, tylko Ministerstwo Edukacji Narodowej to powinno robić, to po pierwsze. Po drugie, edukacja od 25 lat to słyszę i to jest 7 czy 8 raz takie optymistyczne zapowiedzi, natomiast nasze szkolnictwo zawodowe dalej jest w systemie PRL-owskim zupełnie oderwane. Natomiast jeśli w kategoriach elit rozmawiamy, to lumpen elitami są absolwenci wyższych szkół, bo szkolnictwo wyższe w Polsce też nie jest dostosowane ani do potrzeb społecznych, ani tym bardziej do rynku. I to jest tylko drugi koniec tego samego kija, którym dostają w łeb wszyscy młodzi Polacy. Jeśli oni się tutaj nie sami nie staną we własnej obronie, czyli nie nawet narzędziami wyborczymi, nie wybiorą ludzi, którzy naprawdę chcą wspierać gospodarkę poprzez potencjał, jaki reprezentują młodzi Polacy, to za rok, dwa następny genialny pomysł i ostrzeżenie, że będziemy dzielić ludzi na intelektualne elity i lumpen robotników po zawodówkach. Bzdura. Odżywają nasze przeładunkowe porty morskie. Wiemy o tym, że 85% towarów transportuje się na świecie właśnie drogą morską, dlatego że jest najtaniej. I musimy teraz gonić takie porty jak Rotterdam, Hamburg, Antwerpię. No nareszcie, panie redaktorze, po 25 latach wracamy do stanu w miarę normalnego, dlatego że Polska powinna wygrywać ze względu na swoje położenie geograficzne i dostęp do morza. Bałtyk oczywiście to nie jest jakiś akwen strategiczny na świecie, tym niemniej w gospodarce jest dość istotny. W starych czasach... Dużo państw leży nad Bałtykiem. Oczywiście w starych czasach przez polskie porty były przeładowywane towary, które wędrowały do Czechosłowacji wówczas, Węgier, do Austrii, nawet do Szwajcarii. Natomiast po zmianie ustroju okazało się, że polska infrastruktura jest niekonkurencyjna, bo żeby port to jest tylko taka końcówka, można powiedzieć, całego łańcucha logistycznego. Żeby port miał popyt na swoje usługi, musi być świetnie sprzężony z kolejami i drogami. Wiadomo, przez ostatnie 25 lat w Polsce ani nie było dobrych dróg, ani nie było dobrych linii kolejowych, dlatego Węgrzy, Czesi natychmiast przerzucili się na Hamburg czy nawet Rotterdam, zrezygnowali ze Szczecina czy Gdańska. Tak, i to jest pierwsza jaskółka, która pokazuje, że nasza infrastruktura drogowa, miejmy nadzieję, że za chwilę również kolejowa, Zaczyna zdawać egzamin i dzięki temu również nasze okno na świat, jak to się zawsze uczyło nawet w szkołach podstawowych w Polsce, czyli morze, nasze morze, nareszcie też zacznie dawać nam korzyści wynikające z naszego położenia geograficznego. A też w maju przyszłego roku ma być już otwarty, czynny gazoport. Dzisiaj o tym mówił gość Trójki, wicepremier Janusz Piechociński. I bardzo dobrze, bo za chwilę będziemy importowali gaz najpierw z Bliskiego Wschodu, skroplony, a myślę, że warto już budować drugi gazoport pod kątem skroplonego gazu łupkowego ze Stanów Zjednoczonych. A to jest przyszłość. No, panie redaktorze, pożyjemy, zobaczymy. Pod koniec czerwca w sklepach ruszyły u nas wyprzedaże. I to wreszcie, panie Zbigniewie, są takie prawdziwe wyprzedaże, jak mogliśmy obserwować w zachodniej Europie. No to jest też dowód na to. Czyli można dobre, porządne, markowe rzeczy kupić, no nie wiem, za pół ceny. Na panie redaktorze, ale to jest właśnie dowód na to, że również ten rynek u nas dojrzał. O ile przedtem można było Polakom po prostu wciskać jakieś odpadki po tych wyprzedażach gdzieś w Europie Zachodniej. Buble się sprzedawały, tak, powiedzmy otwarcie. O tyle teraz Polacy są wymagający. Konkurencja sprawiła, że wszyscy wiedzą, że albo się sprzeda szybko, w ciągu pierwszych dni naprawdę dobre produkty, albo po prostu nawet te wyprzedaże mogą trwać pół roku, ale i tak pies z kulawą nogą nawet za śmieszne pieniądze nie kupi czegoś, co jest bublem. To prawda. No tak, o tym mówiliśmy dziś rano, Paweł Sołtys przytaczał. Mianowicie wartość majątku Polaka to przeciętnie 21 tysięcy, prawie 21 tysięcy dolarów, 4 razy mniej niż majątek przeciętnego Greka. Ale na pocieszenie, teraz my powiemy, panie Zbigniewie, że majątek mieszkańca afrykańskiego państwa Malawi wynosi 90 dolarów. Panie redaktorze, znów, nie wiem, dzisiaj muszę wracać do historii. 25, no może 26 lat temu, pracując praktycznie na dwóch etatach, zarabiałem 34 dolary. A zmieniła się Polska w ciągu 25 lat, a właściwie zaczynamy odbudowywać naszą gospodarkę, naszą zamożność, więc to pokazuje również, jak w ciągu 25 lat prawie z tego poziomu Malawi czy innego afrykańskiego państwa wskoczyliśmy już do Europy i myślę, że za następne 25 lat będziemy mieli przynajmniej tyle majątku, co przeciętny Grek. Ale Grecy pracowali na to pokoleniami. To też prawda. Zbigniew Biskupski z miesięcznika Ekologia i Rynek i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30, a więcej o gospodarce na naszym portalu gospodarkapolskieradio.pl. Zapraszamy do reklamy. Świata! laptop Lenovo, procesor Intel, 4 giga, dysk 500 za 1199. LED TV Philips, 32 cale, 100 Hz za 850. LG Smart TV, 47 cali, 400 Hz za 2690. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piece by piece I'm letting go. Piece by piece it's harder. And I'm getting farther every day. Paula i Karol, piosenka zatytułowana Someday. Jedna z nowości w zestawie do głosowania na listę. Polecam polskieradio.pl / trójka. Za kwadrans, godzina 10. Przypomniałem Bruce'a Springsteena, Born in the USA, bo to dokładnie 30 lat temu numer 1 na liście amerykańskiej. Zajrzyjmy sobie na listę singli. Co tam było numerem 1 30 lat temu w Ameryce? Yeah. Zawsze mi się wydawało, że to trochę za szybko się wycisza. When Doves Cry, Prince, numer jeden na liście amerykańskiej 30 lat temu. W Wielkiej Brytanii dotarł do miejsca 4, na liście w Trójce do miejsca 14, a w tym samym notowaniu na pierwszym miejscu listy trójkowej była ta piosenka. Są gorliwe, są swoje nasze. kosmos poza ulicę. Wysyłam w kosmos poza ulicę. One wyniosą do niej SOS. Pisał pan Zbyszek, zawsze gdy słyszę obcego astronoma, czuję się jak w soboty przed 22, gdy kończyła się lista. Obcy często był na zakończenie, potem serwis i nie tylko dla orłów. Na początku nie było serwisu, ja nie wiem, czy w tym 84 już były serwisy o pełnej godzinie. Pamięć jest zawodna. Za 5,5 minuty 10 to jeszcze Ben Watt i właśnie będzie 10. Soul for two whole days. The sun Zapraszamy do reklamy. Teraz tylko na MediaMarkt.pl. Weekend w wakacje trwa do wtorku. Setki produktów w atrakcyjnych cenach. Kupuj taniej, gdziekolwiek jesteś. MediaMarkt.pl. Wyprzecinnych. Kup świetnie wyposażonego crossovera Suzuki SX4 Classic. Tylko 100 samochodów. Tylko 47 900 zł. Tylko w salonach Suzuki. Nie przegap. Oferta ważna tylko od 14 do 19 lipca. Uwaga! Teraz w Saturnie lekcja dodawania AGD. 2 plus 1? 2,5. Kup dwa dowolne artykuły gospodarstwa domowego, a trzeci masz za pół ceny. Na przykład żelazko Tefal Aqua Speed za 99 zł i 50 groszy. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 lipca, jest 10. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Poprawia się stan zdrowia mężczyzny, który przeżył katastrofę lotniczą w Topolewie. Jest ciężki, ale stabilny. Jeszcze dziś spotkanie Kaczyński-Ziobro. Szef PiSu chce jednoczyć prawicę, by odsunąć Platformę od władzy. Niesławne ugryzienie na mundialu będzie miało swój finał w sądzie. Zastanawia się nad tym prokuratura w Rzymie. Jeszcze przed południem będzie wiadomo, czy mężczyzna, który przeżył sobotnią katastrofę lotniczą, opuści oddział intensywnej opieki. W wypadku zginęło 11 osób. Mężczyzna, którego udało się uratować, ma około 40 lat i jest mieszkańcem Krakowa. Trafił do jednego z częstochowskich szpitali. Jak zapewniają lekarze, stan rannego się poprawia. 40-letni mężczyzna jest w stanie ciężkim, ale stabilnym. Nadal przebywa on na oddziale intensywnej opieki medycznej. Dziś zostanie poddany kolejnym badaniom, mówi Beata Marciniak, rzecznik szpitala specjalistycznego w Częstochowie. Być może po porannych badaniach zostanie przeniesiony na oddział chirurgii ogólnej, gdy wyniki będą dobre. Jego stan psychiczny troszkę się polepszył. Nie wymaga w tej chwili pomocy psychologa. Cały czas przy łóżku jest rodzina. Mężczyzna został przetransportowany do częstochowskiego szpitala śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego w ciągu pół godziny od katastrofy. Jego stan był bardzo ciężki, ale przez cały czas ratownicy i lekarze mieli z nim kontakt. Śledczy pracujący na miejscu katastrofy sprawdzają, w jaki sposób mężczyzna znalazł się poza samolotem. Relacje świadków różnią się od siebie. Jedni twierdzą, że został on wyciągnięty z wraku przez okolicznych mieszkańców. Inni mówią, że 40-latek wyskoczył z samolotu, zanim ten spadł na ziemię. Z Częstochowy Krzysztof Sławikowski, Radio Katowice. Po latach wrogości będzie pojednanie. Jeszcze dziś ma dojść do spotkania prezesa PiSu z szefem Solidarnej Polski. Jarosław Kaczyński ma rozmawiać ze Zbigniewem Ziobro o zjednoczeniu prawicy, która miałaby odsunąć Platformę od władzy. Ziobro pojawi się w siedzibie Prawa i Sprawiedliwości po prawie 3 latach od swojego odejścia z partii, ale jak mówił w Trójce Wiktor Świetlik z Tygodnika w sieci, nie może liczyć na zbyt wiele. Jarosław Gowin nigdy sobie nadmiernej krzywdy ani z Kaczyńskim, ani z PiSem nie wyrządzili. Natomiast w przypadku Zbigniewa Ziobry, no jednak trzeba pamiętać, że to był ten przez pewien czas kandydat na ojcobójcę, bym powiedział, swojego politycznego. On niespecjalnie odrzucał tą rolę. Więc teraz rzeczywiście ten powrót musi być na jak najbardziej, może nie marginalizujących, ale na zasadach takich, na których Ziobro nie będzie mógł odegrać bardzo istotnej roli w PiSie. Zdaniem Pawła Wrońskiego zgadza.